نوازش ها نبود، چشم خواب آلودش را مسیح رویا نبود، نقشش باردون از چهر دل شسته بود، عکس شیدایی در آینه سیما نبود، مست و بی پروا نبود. دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامعی بود که بر قامت او دوخته بود. گرچه می گفت که زارت بکشم، می دیدم که نهانش نظری با من دلسوخته بود. Thank you. رخساره برفروخته بود. Oh! دیدم آن چشم درخشان را، ولی در آن صدف گوهر اشکی که من میخواستم پیدا نبود. بر لب لرزان من فریاد دل خاموش بود. آخران تنها امید جان من تنها نبود. لب همان لب بود، اما بوسش گرمی نداشت. دل همان دل بود، اما مست و بی پروا نبود. Must be part of تنها چشم خواهد